Sningu, zvolal Norton. Úplně jsem na tebe zapomněl. Ani nevíš, jak moc potřebuji teď tvou radu. Uvědomil si, že ačkoliv měl mnoho přátel i lásek, Sning byl jeho nejvěrnějším společníkem, jediným, který s ním sdílel všechny jeho zážitky. Stisk. Říkáš, že přesýpací hodiny dokážou ostatním ukázat jejich budoucnost. Stisk, stisk, stisk. HMM, asi jen za určitých okolností. Mohou, ale je to omezeno. Jako třeba, HMM, do doby, co jsem nastoupil do úřadu. Stisk. Ale to je pouze pár dnů. Žádná dobrá zpráva. Potřeboval nejméně desetiletí, nebo tak. Vlastně, potřeboval 18 let, dobu, kdy Satan zabránil Luně ve vstupu na politickou scénu. Stisk. Můžeme to udělat před 18 lety. Zeptal se vzrušeně. Stisk. Můžu se vrátit zpátky v čase, těsně předtím, než prohrála volby a ukázat světu, co ho čeká. Stisk. Ale teď Norton narazil na skutečný problém. Svět se přece nestal hororem během těch 18 let. Nestal se terorem, dokud Satan nemohl otevřeně převrátit moc nad vším, a to se stalo poté předtím, co Norton převzal úřad Chronose. Takže to světu nemůže ukázat a Satan se samozřejmě ke svému darebáctví nepřizná. Otec lží chtěl pořádek a mír, dokud nebyl zcela připraven, přesně tak, jako chce klid lovec, dokud se k němu kořist nepřiblíží na dostřel. Všechno, co mohl Norton ukázat lidem, byla jejich vlastní, obyčejná budoucnost. Stisk. Ale to nebude fungovat. Vždyť tohle přece není teror. Stisk, stisk, bude to fungovat. Stisk. Jsi si jistý. Stisk. Dobře, Sningu. Zatím si měl vždycky pravdu. Jak to mám ale udělat? Změnit písek na jinou barvu. Stisk. Na jakou? Purpurovou. Zlatou. Oranžovou. Šedou. Fialovou. Hnědou. Sning nestiskl při žádné barvě, ale po hnědé stiskl třikrát. Norton se podrbal na hlavě. Žádná z nich, ale hnědá je tomu blízko. Stisk. Ale já řekl všechny základní barvy a odstíny. Vypadá to, že nemyslíš žádnou barvu, nebo... Stisk. Žádnou barvu. Ale vždyť si říkal. Stisk. Ach tak, žádná barva. Průhledná. Čirá. Stisk. Představit budoucnost ne pomocí prožitků, ale pomocí výjevů. Nebo vzpomínek, to je ten způsob. Povolit závoj, který je zahaluje. Stisk. Dobrá, pojďme to zkusit. Rozhodl nakonec Norton. Obrátil písek na žluto a cestoval prostorem do místa na zemi, které Sning označil jako útočiště Luny po volbách. Bylo to na jejím panství v Kilvarouk. Na jejím panství. Zeptal se překvapeně Norton. Stisk. HMM, než se dáme do práce, musím ještě něco vyřídit. Otočil písek na zeleno a zaklepal na dveře. Luna mu otevřela okamžitě. Přirozeně, od doby, co nechodila do úřadu, byla skoro pořád doma. V jiné realitě byla senátorkou, ale vždy zařídila, aby byla doma, když se s ní chtěl setkat. Teď stála ve dveřích a za ní Thanatos a Mars, Atropos a Gaia. Kameny mi prozradili, že to chceš zkusit, řekla. Přejeme ti hodně štěstí. Myslel si, že jí vyloží svůj plán, ale zřejmě to nebylo nutné. Chápejte, jestli budu úspěšný, nebudete dále existovat tak, jak existujete nyní. Dokonce si tento život ani nebudete pamatovat. Nikdo z vás. My víme, Chronosi, řekla Luna. Tvá moc je větší než všechny ostatní. Vzala ho za ruku, stiskla ji a políbila ho na tvář. Nebyla sice mladá, ale stále to byla nádherná žena. Norton pozvedl přesýpací hodiny. S Bohem, řekl rozpačitě. Všichni zůstali stát v tichém očekávání. Dostal jejich souhlas s tak výraznou změnou, zrušit 18 let jejich života. Určitě to nebylo tak lehké. Změnil písek na modro a vydal se do minulosti. Sning ho najednou stisknutím upozornil, že se blíží datum, kde by měli zastavit, pak stiskl ještě jednou, když byli v té pravé hodině a nakonec, když byli přesně v potřebném čase. Norton zastavil pohyb v čase a změnil písek na zeleno. Stála tam Luna a vedle ní Thanatos. Na první pohled bylo zřejmé, že před chvílí plakala. Byla o 18 let mladší, než ji Norton znal, byla tak o polovinu mladší. Její hnědé vlasy se kaštanově leskly a splývaly jí volně přes ramena. Její oči vypadaly jako okna do nebe. Byla štíhlá a měla nádhernou figuru v dlouhých zelených večerních šatech. Na jejich rukou se leskl jasný měsíční kámen. Ozdobena drahokamy, sama drahokam, to bylo jisté. Polekaně se na Nortona podívala, Chronosi. Snad nechceš s námi prožívat tyto smutné chvíle. To určitě ne, odvětil Norton. Právě je na cestě pronést svůj uzavírací projev, řekl Thanatos. Já bych chtěl ještě předtím něco říct, pronesl nejistě Norton a sám slyšel, jak nesmyslně jeho slova znějí. Ty. Smrt byla příjemně překvapena. Ale vždyť s tím nemáš nic společného, Chronosi. Obávám se, že mám, odpověděl Norton. Jsem odpovědný za Luninu prohru a musím napravit, co se dá. Thanatos zakroutil hlavou, její pověst utrpěla. Satanovi služebníci všem otevřeně lhali a dokonce podváděli ve volebních síních. Satanova práce, ale především lidé byli hloupí a teď je po všem. Prosím vás o schovývavost, nevzdával se Norton. Dovol mi, abych se pokusil zachránit, co můžu. Jestli neuspěju, může se Luna stále vrátit ke své práci. Luna položila Thanatosovi ruku na rameno, podívej se na kámen pravdy, zašeptala. Skutečně, kámen na kabátě zářil jako malá hvězda. Thanatos souhlasně přikývil. Vyšli před dům. Všude byly umístěny televizní kamery a magická zrcadla. Svět se díval, přinejmenším aspoň část. Bylo také zřejmé, že víc lidí se zajímá o její krásu než o její názory. Luna se postavila doprostřed, mezi všechny ty kamery. V tom roce se k zesilování zvuku stále ještě používaly mechanické mikrofony. Předtím, než budu mluvit já, sdělí vám něco můj přítel Chronos, řekla. Hej, co má tohle znamenat? Protestoval nějaký muž stojící opodál. Z jeho očí vyzařovala nenávist a touha po penězích a moci, určitě Satanův agent. Přišli jsme si poslechnout tvý poslední slovo. Thanatos k němu vztekle vykročil, ale Norton byl rychlejší. Dovolil mu podívat se na přesýpací hodiny a muž zmateně ustoupil. Satanovi služebníci téhle milé ženě ublížili, začal Norton. Nyní vám ukáži budoucnost, jaká vás všechny čeká v případě, že tato škoda nebude napravena. Změnil písek na průhledný a rozpumpoval magii na maximum, takže obepěla celý svět. Nejslabší ze sil se rázem stala nejsilnější. Na první pohled se nic nezměnilo, působilo to pouze na mysl a to velmi pomalu. Za chvilku se ale efekt dostavil a davem to zašumělo. Kameraman upustil kameru a dal se na útěk. Já zemřu. Křičel. Příští rok, krize s rukojmími, padá bomba, já si to pamatuji. Utečte všichni. Reportérka televizních novin se otočila na svého režiséra. Dobrá, tak na dnešní noc můžeš v klidu zapomenout, ty hade. A skutečně, náhle svou budoucnost viděl tak jasně, jak nikdy předtím. Aids. Zeptal se zděšeně. Já. Vždyť přece to není možné. Jo, to, zase jic jo, podotkl řidič. Ta věc se šíří jako lavina. Teď už je i mimo rizikové skupiny. Můj strýc to taky dostane a zemře, zarazil se zděšen tím, co právě řekl. Leukémie. Zeptal se do vzduchu architekt. Jak si to můžu pamatovat, když se to stane až za 5 let? Zapojím se do výzkumu a pokusím se to změnit, než se to stane. Ulice byla v momentě prázdná. Každý člověk účastnící se Lunina projevu hledal způsob, jak se vyhnout tragédiím své vlastní budoucnosti. Celé lidstvo čekala jen tragédie a smrt. Dříve či později. Nikdo neměl hezké vyhlídky. Každý tedy zkoušel změnit svůj život tak, aby se vyhnul té spoušti a samozřejmě, aby změnil svou budoucnost. Pak dostával nové vize toho, co se stane, a celé lidstvo bylo zmatené. Náhle se objevil sám Satan. Většina jeho služebníků na sebe na zemi nemohla vzít normální podobu, ale on byl převtělený, tak vypadal doopravdy jako všichni ostatní. Přestaň, Chronosi. Kvílel a z úst mu šlehal oheň. Já se s tebou přece nechtěl hádat. Dnes ještě ne, odpověděl Norton. Písek zůstával průhledný. Ale v příštích letech způsobil si naprostý zmatek. Protestoval princ zla, až se z něj kouřilo. Norton se porozhlédl po ulici. Já. Pro nikoho není možné žít v tomhle. Dokonce i ty, Satane. Zeptal se Norton potěšeně. začínal chápat, v čem spočívá účinnost celé jeho akce. Satanovo zlo nepotřebovalo být předvedeno v rozmezí 18 let, obyčejné životy, lásky a smrti úplné stačily. Náhlá poznání konkrétních okolností a času vlastního neštěstí a smrti přivedla k šílenství obyčejné lidi. Závoj, který zakrývá budoucnost, je skutečným požehnáním. Nyní byl však odhrnut. Jsem stvoření klidu a pořádku. Řekl Satan. Mám plány, jak? Norton se na něj tázavě podíval. Nemohu nic udělat, když si vzpomenu na zarazil se a čekal na Satanovu reakci. Co ode mne chceš, Chronosi? Zeptal se poraženě princ zla. Ty to nevíš. Satan zlostí div nepukl, rohy mu zčervenaly, jak se nemohl udržet, tak ať si ta čupka svůj úřad vezme. Kdože to? Satan stále víc a víc jiskřil, ta dobrá žena. Norton vrátil písek na zeleno. Někdy musí prozkoumat mechanismus, který mu umožňuje zůstat v zelené, zatímco písek zprůhlední, ale to nespěchá. Zřejmě to byly nějaké složité součásti přesýpacích hodin, které by vyžadovaly pečlivé studium k úplnému pochopení jejich funkcí, ale které ho zatím udržovaly v nevědomosti. Věřím, že dodržíš slovo, můj drahý kolego, řekl po chvíli. Ta víra je nesmysl, blázínku. Odpověděl Satan. Pak mávl rukou a oba se rázem octli v pekle. Všude bylo plno kouře, který znemožňoval vidět něco konkrétního, ale nebylo pochyb, kde se nacházejí. Nyní si zkoušej ty své triky, zaburácel Satan. Jsem si jistý, že moji démoni rádi uvidí, co je čeká v budoucnosti. Norton pozvedl hodiny, ale písek byl zakryt kouřem, takže neviděl barvu. Nebyla to pouze iluze, byl to skutečný kouř. Satan ho tu samozřejmě nemohl nijak držet. Princ zlatu pouze založil pobočku ve snaze zachránit svou kampaň po převzetí moci na zemi. Limit 3 osob by Nortonovi zabránil vrátit se sem, musel tedy svou misi zakončit hned teď. Už toho měl plné zuby. Sningu, můžeš mi nějak pomoct zbavit se ho jednou provždy. Stisk. Jaká barva? Průhledná. Stisk, stisk. Norton zoufale přemýšlel, jakou barvu ještě nepoužil. Hnědá. Tak dost, vykřikl Satan. Jeho paže se vymrštila a chytila Nortonovu ruku. Byl to jen okamžik, ale přesto se s ním octl v Satanově sevření. Tak, a ten ničemný démon je můj. Norton se cítil, jako by ho někdo bodl jehlou. Ztratil svého nejlepšího rádce. Satan se nemohl dotknout přesýpacích hodin, ale s ním takovouto ochranu neměl. Norton změnil písek na hnědo, na barvu vlasů Luny a věděl, že jeho hodiny budou i přes silný dým reagovat. Satan překvapeně strnul. Kouř mu začal zalézat zpátky do hlavy. Nortona to překvapilo úplně stejně. Co to udělal? Satan se náhle otočil. Do pusy mu vletěl plamen a jiskry od jeho rohů přeskakovaly vzduchem. Pak zaklel. Utrečk. On byl pospátku. Ale pouze on, nikdo jiný, pekelní démoni si na něj přes kouř ukazovali a pohlíželi na svého pána jako na blázna. Hnědý písek obrátil čas pouze pro Satana. Norton ukázal Satanovi, že mu Chronos může znepříjemnit život stejně tak, jak může on znepříjemnit život Chronosovi. Norton stáhl ze Satanovi ruky Sninga. Ten se sice pokoušel stáhnout ruku zpátky, ale jeho obrácené cítění způsobilo, že mu ho strčil až pod nos. Norton si ho vzal a navlékl na prst. Stichichy SK. Zdálo se, že se s ním směje. Norton šel pryč a Satanova iluze pekla se rázem rozplynula. Stáli na ulici, kde na něj čekal Thanatos s Lunou. Viděli jsme kouř, ale rozhodli jsme se tě nechat jednat za sebe, řekl Thanatos. Každý převtělený si musí k Satanovi vytvořit svůj vlastní vztah. Máš pravdu, souhlasil Norton. Pak se otočil k Satanovi, který stál opodál a stále byl pospátku. Věřím, že se teď budeš chovat slušně, pane přeletů. Nechtěl bych znovu používat svou sílu. Nebo je má víra tak nesmyslná? Satan byl celý rozžhavený, protože trpěl extrémní koncentrací plamenů a blikal jako zatoulaná hvězda. Norton pocítil uspokojení. Postavil se Satanovi tváří v tvář a porazil ho. Marsova rada byla dobrá, vše, co potřeboval, bylo vydržet boj a nevzdávat se. Otočil se k Luně, brzy se budou vysílat výsledky voleb a tvá pověst bude napravena. Vlastně už teď si začala svou politickou kariéru. Děkuji ti, Chronosi, řekla vděčně. Thanatos k němu vykročil podávajícemu svou kostnatou ruku. Vždycky jsem věděl, že máš sílu, Chronosi, nikdy jsem se však nedomníval, že má takovýhle rozsah. Ani já ne, řekl Chronos přijímajíce ruku. Věděl, že teď není příležitost diskutovat o jejich prvním, nepříjemném setkání, někde za 18 let. S Bohem, oba. Změnil písek na červeno a vrátil se do své současnosti. Stál na ulici před luněným sídlem. V tom se znovu objevil Satan, rohy do červena rozžhavené. Jak se odvažuješ? Norton pozvedl hodiny a změnil písek na hnědo. Satan zmizel. Pak Norton změnil písek zpátky na zeleno a vykročil vpřed. Už na něho čekali. Všichni převtělení i Luna. Mé kameny mi řekly, že se tu mám objevit, ačkoliv jsem pod tlakem politiky, řekla. Pamatuji se, vděčím ti nejen za svůj život, ale i za svůj úřad. Pomohl jsi mi vyhrát mé první volby a i ty další, do senátu. Jsem ti hluboce zavázána. I já tobě, řekl Norton. Jen dělej svou práci, nastanou-li krizové situace. My všichni se musíme snažit držet si Satana dál od těla. Jistě, souhlasil Thanatos. Ale myslím, že bychom se ti za tvou námahu měli odměnit. To není třeba, odpověděl Norton a přitom přemýšlel nad ponurým prostředím, do kterého se musí vrátit, nad svým životem, který jde opačně než život zbytku světa. Celý systém hmoty je obrácený na ruby a nijak to nejde změnit. Já se postarám o jeho odměnu, řekla Atropos a změnila se v clotho. Nech písek na zelené, Chronosi, dokud nedojdeme k tobě domů. Jenom abych nezapomněla. Norton se na ní podíval. Byla připravena speciálně pro tuto příležitost. A byla tak úchvatná. A věděla toho o něm tolik. Uvědomil si, že ona jediná mu trochu ulehčovala jeho jinak osamělý úřad.